่อนที่เนบูคัดเนสซาจะได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดาของพระองค์นั้นพระองค์สามารถรบชนะอียิปต์และสามารถยึดประเทศยูดาและประเทศใกล้เคียงได้หลายประเทศ แม่ทัพจงนำกษัตริย์ของยูดามานี ่พระยาข้าฟาบาท ท่านคือเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาใช่ไหม ใช่พระยาข้า ดีท่านยอมจำนนแต่โดยดีอยู่ต่อหน้าข้าทั้งที่ไม่มีชุดกษัตริย์หรือแม้แต่มงกุฎท่านจะได้เป็นกษัตริย์ของยูดาห์ต่อไปแล้วเราจะบอกแก่ท่านว่าจะต้องถวายเครื่องบรรณาการแก่บาบิโลนจำนวนเท่าไหร่ต่อปีออกไปได ้ขอบพระทัยฟาบาทขอบพระทัยพระยาข้าขอบาบิโลน ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพ ข้าพระองค์อยู่นี่พระยาข้าฟาบาท จงนำเฉลยพวกนี้กลับไปยังบาบิโลนกับเราด้วยพวกช่างฝีมือดีพวกชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาดหน้าตาดีแข็งแรงบึกบึนและชายหนุ่มที่มีเชื้อสายกษัตริย์ด้วยนะอย่าลืมขนทองคำเงินแล้วก็ของมีค่าจากวิหารไปด้วยเพื่อเป็นรางวัลจากชัยชนะครั้งนี ้พระยาข้าฟาบาท เยเรมี โอ้พระเจ้าของข้าผู้รับใช้ของพระองค์อยู่ที่นี่แล้ว เจ้าไปยืนอยู่บนลานหน้าพระวิหารและจงพูดกับผู้ที่มานมัสการตามที่เราจะบอกให้แก่ท่านจงอย่าละไว้แม้แต่คำเดียวเพื่อว่าพวกเขาจะหันกลับจากทางชั่วช้าแล้วเราจะไม่นำภัยพิบัติมาสู่พวกเขา พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งให้ข้านำข่าวมายังท่านทั้งหลายหากท่านไม่กลับใจและรักษาพระบัญญัติของพระองค์วิหารแห่งนี้ก็จะไม่ต่างจากที่รกร้างแห่งชิโลโบราณและจะเป็นที่หัวเราะเยาะแก่บรรดาประชาชาติทั้งหลาย น ี่ เป ็ นคำเท ็จโกหกสิ้นดีเนี่ย กรุงเยรูซาเล็มจะไม่มีวันล่มสลายต้องยั่งยืน จะไปฟังเขา เพราะว่าไม่ควรทรยศ ใช่ สมควรตาย สมควรตาย สมควรตาย สมควร ตาย เยเรมีพูดตามพระบัญชาของพระเจ้าประณามความผิดบาปของกษัตริย์แห่งยูดาและเรียกร้องให้ผู้คนกลับใจแต่ผู้คนต่างก็ปฏิเสธที่จะหันกลับมาในทางของพระเจ้าเมื่อท่านกล่าวถึงภัยพิบัติที่จะเกิดกับกรุงเยรูซาเล็มและการที่ผู้คนจะต้องถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนท่านก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏหลายครั้งที่ท่านต้องถูกเฆี่ยนตีและถูกจองจำ บารุกสหายข้าท่านมีอิสรภาพที่ข้าไม่มีเจ้าจงไปนำปากกาหมึกและกระดาษมาแล้วข้าจะให้ท่านบันทึกในสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสแก่ผู้คนเหล่านั้นแล้วท่านจงนำสารนี้ไปอ่านที่พระวิหารและอ่านให้แก่ผู้คนเหล่านั้นฟังในวันถือศีลอด อะไรนะเจ้าบอกว่าบารุกเขียนถ้อยคำของเยเรมีและอ่านต่อหน้าประชาชนที่พระวิหารอย่างนั้นเหรอ พระยาข้าฟาบา ทเยโฮดีจงนำหนังสือมวลนั้นมาให้ข้า เยโฮดีกลับมาพร้อมกับหนังสือมวลนั้นแล้วอ่านให้พระราชาและเหล่าบรรดาข้าราชบริพารฟัง เมื่อประชากรของเราต้องตกทุกข์ได้ยากเราก็ทุกข์ใจยิ่งนะและคร่ำครวญเสียใจเมื่อสิ่งชั่วร้ายได้คืบคลานเข้ามาในจิตใจของเราก็กระวนกระวายยิ่งนักน้ำตาก็หลั่งออกมาดั่งน้ำพุเราร้องไห้คร่ำครวญทั้งกลางวันและกลางคืนเราร้องไห้คร่ำครวญเหตุเพราะความทนงของพวกเจ้าน้ำตาแห่งความขมขื่นหลั่งไหลออกมาเพราะฝูงแกะของพระเจ้ากำลังจะถูกนำไปเป็นเฉลย หยุดเถอะหยุดหยุดพอเอามีดไหมข้าข้าจะตัดมันให้ขาดออกเป็นชิ้นๆและข้าจะเผามันซะด้วยไฟอ่ะ ฝ่ามันมาจะทำอย่างนั้นเลยพระยาข้าอย่าเลยอย่าจะทำอย่างนั ้นแต่พระราชาไม่ยอมฟังเสียงใครพระองค์ตัดหนังสือนั้นออกเป็นชิ้นๆและเผาด้วยไฟจนสิ้นซาก และได้รับสั่งให้จับกุมเยเรมีและบารุกแต่พระเจ้าได้ช่วยพวกเขาหลบหนีไป บารุกสหายของข้าเราต้องใช้เวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะเขียนหนังสือม้วนนั้นเสร็จแต่พระราชาก็มาเผาไปซะแล้วพระเจ้าได้ตรัสให้ข้าทำขึ้นมาอีกม้วนหนึ่งโดยจะให้ท่านเขียนถ้อยคำเหล่านั้นอีก แทนที่จะเชื่อฟังคำของเยเรมีในการประนีประนอมกับบาบิโลนและอยู่อย่างสันติกษัตริย์เยโฮยาคิมได้เลือกที่จะกบฏและต่อต้านกฎหมายของบาบิโลนส่งผลให้เนบูคัดเนสซาบุกยึดกรุงเยรูซาเล็มและได้นำตัวเยโฮยาคิมไปต่อมากษัตริย์เยโฮยาคิมพระโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนพระองค์แต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ได้เพียง3เดือนกับอีก10วันก็ต้องยอมจำนนต่อเนบูคัดเนสซาหลังจากนั้นพระองค์และครอบครัวรวมถึงเฉลยอีกกว่า 10,000 คนถูกจับไปที่บาบิโลนแล้วกษัตริย์เซเดคียาจึงได้ขึ้นครองราชแทนเป็นเวลา11ปี เยเรมีพระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านหรือเปล่า พระราชาเซเดคียาเพราะว่าพระองค์ได้คิดกบฏต่อบาบิโลนขณะนี้กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมไว้แล้วพระเจ้าตรัสว่าหากพระองค์ยอมจำนนพระองค์ก็จะสามารถรักษาชีวิตของพระองค์ไว้ได้และบ้านเมืองก็จะไม่ถูกทำลายมิเช่นนั้นพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์และเมืองก็จะถูกทำลายรวมทั้งพระวิหารพระราชวังตึกรามบ้านช่องที่สวยงามจะถูกเผาจนหมดสิ้น เราสามารถต่อต้านมาได้หลายปีหากยอมแพ้ตอนนี้จะดูเหมือนขี้ขลาดซะเปล่าเราจะต่อสู้ต่อไป ข้าแต่พระราชาเยเรมีทำให้เหล่าทหารของเราเสียขวัญเขาสมควรตายพระเยค่ะ เขาอยู่ในมือของเจ้าแล้วจะทำอย่างไรกับเขาก็ได้เท่าที่เจ้าเห็นว่าสมควร เยเรมีถูกเฆี่ยนและถูกขังไว้ในบ่อโคลนในขณะที่ท่านจมลงไปเรื่อยๆท่านก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ท่ามกลางความหนาวเหน็บทั้งหิวและกระหายน้ำไม่สามารถที่จะนอนหรือยกขาขึ้นจากโคลนตมได้แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์อยู่เสมอ ท่านแน่ใจหรือว่าพวกเขาทำอย่างนั้นกับท่านเยเรมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ข้าแน่ใจพระข้ามองลงไปในที่จองจำนั้นก็เห็นท่านเยเรมีอยู่ในนั้น พวกเขาทำเกินไปจริงๆข้าจะต้องทำอะไรสักอย่างละ หลังจากที่ท่านเยเรมีได้รับคำเสนอจากเอเบตเมเลกแล้วท่านก็ได้อาศัยอยู่บริเวณลานที่ทำของขันยามรักษาการ เอเบตเมเลกข้าอนุญาตให้เจ้านำคน30คน พระราชา ไปช่วยนำเยเรมี ขึ้นมาได้ ก่อนที่เขาจะตายซะก่อน นั่นไงพระองค์อยู่นั่นขออภัยพระยาคาฟาบาทคนพวกนั้นได้ทำในสิ่งเลวร้ายต่อท่านเยเรมีพวกเขาโยนท่านลงไปในบ่อโคลนที่ซึ่งท่านเยเรมีอาจจะอดอาหารตายได้ขอพระทัยพระยาคาฟาบาทท่านเยเรมีท่านเยเรมี ท่านอยู่นี่ท่านเอเบตมาเล็กใช่ไหม ใช่ข้าเองเรามาช่วยท่านขึ้นจากบ่อเดี๋ยวข้าจะส่งผ้าให้ท่านพันแขนไว้เพื่อไม่ให้ถูกเชือกบาดนะนี่ปลายเชือกแล้วก็มัดให้แน่นแล้วเราจะค่อยๆดึงท่านขึ้นมา